mami oko tunanga kola nanga tinanda ko na boyo balado balado chérie oh na tunaki ali bala oh e bonga kito banda mama yalelo oko mi oko tunanga kola nanga tinanda ko na boyo. Come on.